Book 2 64 64 Ontkenning, deel 1 Ontkenning 1 Ik begrijp dat woord niet. Ik begrijp dat woord niet. Ik begrijp de zin niet. Ik begrijp de zin niet. Ik begrijp de betekenis niet. Ik begrijp de betekenis niet. De leraar. De leraar. Begrijpt u de leraar? Begrijpt u de leraar? Ja, ik begrijp hem goed. Ja, ik begrijp hem goed. De lerares. De lerares. Begrijpt u de lerares? Begrijpt u de lerares? Ja, ik begrijp haar goed. Ja, ik begrijp haar goed. De mensen. De mensen. Verstaat u die mensen? Verstaat u die mensen? Nee, ik versta ze niet zo goed. Nee, ik versta ze niet zo goed. De vriendin. De vriendin. Heeft u een vriendin? Heeft u een vriendin? Ja, ik heb er een. Ja, ik heb er een. De dochter. De dochter. Heeft u een dochter? Heeft u een dochter? Nee. Ik heb er geen. Nee, ik heb er geen.